إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكو دافي نيغي ديلوسي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبا جو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci fa borom téré bi doon waxé nan al wujub ma'rufun 'inda al usuliyin wal wajib huwa al shay alladhi la budda minhu fa mu doon waxé ci waref doon ko tekki mu ne waref moy mbir mi nga xamni mën ta ñak faawu mo am mangok muy obligation mangok mu melni don nañ bayyi lo xel ni mbir yi mom ay droit ak ay devoir mo fi nek manam ay obligation kon da ngay bayyi xel ñaari côté yep waaw mais bul démé ben bor yel bayyi xel kon ñaari fan yépp surtout nak ci mbiru diina del bayyi xel say waref li la war ci sa diina ndax waxon nañ la né waref ci diina dafa am waref go xamni mën ta takali ko jëmmi nit ki ndax keneen mënu ko ko defal moko mëna defal bopam ak waref gi nga xamanteni ni nak bu ko ñenn taxawé mu wacc ñeneen ñi joxon nañ la ci misal ci diina joxon nañ la ci misal ci aduna borom téré bu mu ne waqad arrafahu al-usuliyun bi annahu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu mu ne usuliyun yi ñi nga xamni ñoy borom xam xamu usul mune ñoom firé nañ waref ne moy lo xamni dess na ci fay yool kako def waye kat kako bayyi ñu mbugal ko ci mangok noné la ko ñu bari ci usul yuun yi di waxé mangok lolu nak atep wajib la atep waref la mangok waye du tarifam comme niko cheikh ousmane di waxe mangok bu fekente ne tarif gala manam definition bi definition wajib moy ma amara bihi shar' ala wajhi al-ilzam lolou moy definition wajib wala fard moy lo xamni sharia daf ko digle ak forcer comme lu melni julli jurom sharia daf ko digle forcer ci képp ko xamni julit nga mangok ci képp ko xamanteni ni julit nga té amo ngant gu la téré julli bu ko défé atém nak ñu né lan moy atém bu boba ñu né atém moy ma yuthabu alayhi fa'iluhu moy lolé nga xamanteni ni kako def gannaaw bam ko defé dess ne ko ci fay yool waye nak yu'aqab tarikuhu wala yastahiqu tarikuhu al-iqab kako bayyi nak a day nek ko xamni tekkuk mbugal day teggu ci kawam ma nga ci suufu tekkuk mbugal ma ngok kon dafa am li nga xamni moy tarif yi moy definition bi ak li nga xamanteni ni mom moy hukm bi moy atté bi mune wa aslul wujub fi lugha bu fekke nak ci black ciosan ga mune moy as-subut wal istiqrar moy akuk sax lo xamanteni day wad daldi implanté wu sur place gis nga ko gis nga mana bi lugatan nga xamni bu wadé rek du boucher day wad daldi nek ci bëreb ba mu wad du yëngu du boucher mune yuqalu wajaba kadha ay thabata wastaqarra mune buñ waxé ci alab ne wajaba xam nga wajaba ci la batu wajib joge mune bu boowa lamuy tekki moy saxna resté na sur place mune wa qala ta'ala fil budn sunu borom tabaaraku wa ta'ala waxna ci geleem ak lu melni nak mune fa idha wajabat junubuha mune ay saqatat ala al ardi wastaqarrat mayta ba'da tadhkiyatiha fakulu minha wa at'imu idha wajabat junubuha manam su ngeen len rendé ba ñu rot gis nga ñu rot dadi sax ci suuf manam dal ci suuf dal na fa tek taxaw fa lolu ci maanaawu lugawi bi la pour nga gis ne wajib maanaawam lugatan la muy tekki moy rot go xamanteni ni da nan tek ci bereb du rot ba pare di roulé di dem dedet ma ngok kon gis nga gelem gi buñ ko lojé gis nga ko buñ ko lojé mu daldi daanu gis nga daano wet gis nga daldi dess ci bereb ba mu daanu mune bu boba nak ah bu loj gamaté aha lek len ci daldi ci lélé kon daf la doon indil fi maana wajib ci lak ak maana wajib ci li nga xamanteni ni mom moy sharia akit la nga xamni moy atep wajib lolu bayiko xel bu baax kon wajib dal ci lak lamuy tekki moy rot go xamanteni ni la rot day taxaw ben place yi fixé wu ben place bu ko defé lamuy tekki ci sharia définition moy lan moy lo xamni sharia daf ko diglé ak forcé né par force nga def ko atem nak moy lan atem moy lolé soko défé dañ la ci bindal tuyaba wayé soko deful tekkuk mbugal mi ngi téggu sa kaw mangok mune kon fa qawluhu yajibu mune kon li borom téré bi wax né yajibu dafa war yadullu da fay tektalene ala an al amr laysa min bab al istihbab ci ne mbir mi nekut ci buntu luñu sop al istihbab moy luñu sop mom moy janok wajib nak lol lañ nan mustahab mangok mustahab moy janok wajib lego lek tamit mom lañuy wowe sunna ci fiqh nga xamni moy jabo janok li nga xamni moy fard farata bu ko defé mom mustahab mom lamuy tekki moy lo xamni sharia daf ko diglé té du diglé ak forcé ma amara bihi shari' la ala wajhi al ilzam atem moy lan yusabu fa'iluhu wa la yastahiqu tarikuhu al iqab kiko def dang ci am tuyaba waye kiko deful nak ken dula tekku tekku mbugal nekut ko xamni dañ nan li soko defut am mbugal dedet lolou ci wajib lay nek ci farata mais bu de luñu sop mom dedet kako def mom dina am tuyaba mais kiko deful mom wañi wuko manam tekki wut ne daf cey jele mbugal mune man sha'a fa'ala wa man sha'a tarak kon lañu sop mom moy lo xamni ku mu neex def ku mu neex bayyi de nga ko bu baax ma ngok balil amr min babil ilzam min Allah ليس هذا الايجاب من قبيل الشيخ مني واي نك خمال ني ديغلي غي اك فورسي غي تا سونو بوروم لا باو نيكول ني بوروم تيري بي مو نييو ريك ديغال لا اي ميري بوبام ديديت بوروم تيري بي دا فا ديم سيتانتال جيل سي القران اي مير يو خامني ديغلي سونو بوروم لا مو انديكو تنكال لاكو سي تيري بي ngir nga yewu ci bayiko xel mu jangal lako faram faccel lako ngir nga xam yow say faratay jëm borom téré bi loolu la def daf la yombalal magok mu ne kon innama huwa min qibalillah kon digle yoyu force yoyu ma nga bawo ci sunu borom tabaarak wa ta'ala mu ne fi ma anzala fil kitabi was sunna min ilzamil ibad bi hadhihi al masail ci la nga xamni sunu borom daf ko wacce ci al qur'an ak sunna ci digle go xamni digle ko force la gumu digal jaamam yi ci yile masala kon lolu lu jara bayyi xel la ndax ah ku gatt xel meun na ne waw ki mom lan motax mu ñuy forcer nan ñu li par force la li par force la te fekk borom téré bi deful lolu dedet borom téré bi mom dafa dem ci alquran jël mbir yi nga xamni ay diglé ak force la mu ñew ci téré bi spécialement da di koy bind teunk ko ci lolé nga xamanteni ni luñu forcer la julit mu xam ko luñu forcer julit la mu jëfé ko luñu forcer julit la mu gëm ko mu dal le koy bindal nak ci téré pour mu nek lu yomb lol ma ngok nga xamni tay bu fekkon baye won nañ lak alcorane ji danaka day nek ci yow ben océan bo xamni ben geej bo xamni da ngay reer ci bir motax yalla ñu borom bi tabarak wa taala fayal borom xam xam yi ndax ñom wax deug yalla seen liggey moy yombal xam xam defar ko topoto ko ba ku ñew tim ci xam xam bi mën ci jariñu wallahi liggey bu reey la day melni soxna ci togg rek waaw dem marché li togg bi aajo bo yeb mu jënd ko li togg bi aajo bo yeb mu def ko yow dal amo ludul ñu taaj añ bi ne la kay lek gis nga lolu mangok danaka gis nga liggey bu magala liggey bu reey la yal na len borom bi tabarak wa taala fay yiw yu bare bare bare bare bare bare bu ko defé kon mbok yi ñu ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya ñu tek fi sunu baram inshallah ba bindi bi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.